Van webkamera helyezve, várhelyen, meg ilyen biztonsági kamera. Hol? Melyik szobában? Nem, mindegy van. Azért jobb ezzel tisztán. Nem, hát mondjuk olyan helyen a podcast szobában van, és akkor teki rálát a kamerákra, hogyha leállna egy kamera, akkor láss, hogy már nem világít. Jó, mondjuk, hogyha lát, ez egy dolog, de hall is. Hall is, úgyhogy ezt tartsd magad. Sziasztok! Amúgy én miért én kurvásat kaptam, amúgy ezt megkérdezhetem? Szerintem szexi. Hát értem, de most... De nem kell végig hordanod. De hogy ilyen? Olyan luciferes. Igen, de mégis a kurvás verzió. Jó, hát nem tudjuk, hogy Judit honnan vásárolta ezeket. Igen, amúgy azért meg fogjuk kapni, hogy a Halloween az nincs Magyarországon. Ugye? Jó, erre készültem egyébként. Igen, erre van egy védőbeszéd? Én erre meg tudom magyarázni. Szerintem ez egy nem olyan lehangoló ünnep, még akkor is, hogy meg a horror fanok is szeretik, meg egy kicsit nagyon egyedi. Hát meg összehozza a közösségeket. Ja. Az, ami mostanában népszerűbb, az elzárkózás mindenkitől, nem érdekelnek a szomszédok, amúgy is hülyék a szomszédok. Ez most kicsit megnyitja a kapukat. Ja, hát hallottam arról is, hogy egy ilyen 10 emeletes házban is van, és a legtöbb emeleten van, hogy megcsinálják. Szóval na, a Budakeszit is azt írjátok, hogy 70 ház várja a gyerekeket. Értem, hogy valakinek minden ellenség, amit külföldről vettünk át, miközben amúgy a ünnepeink nagy része ilyen, csak már olyan rég vettük át, hogy ti nem emlékeztek rá, csak a más generációk, akik nem tudom. Hát meg mennyire vettük át külföldről? Ez is kérdés. Karácsonyt is átvettük. Karácsony. Nem magyar találmányt tudtad? Nem, de hát nagyon sok a vallási ünnep, és... Ja, Halloween is alapból egy keltapogány hagyományra alapul, és elárulom, hogy a vallásnak a terjedésével helyezték át májusról novemberre a minden szenteket. Nem tudom, hogy melyik pápa, de igazából az ezelőtti éjszaka, október 31-e, hát ez az, ezeket is csak így, jó, mert most igen, akkor mert én úgy tudtam, hogy a halottak napjákor azt mondta az a látó, akinek is, Hajdú Péternek, hogy akkor megnyílik a szellemvilág, de hogyha ezt így csak így át lehet helyezgetni, akkor ezt a szellemvilágodnak kiszól erről. Mármint, hogy ez... Hát mennyire stabil alapokon vagy nyugszik vajon? Amiatt rakták át, mert tudták, hogy bazdmeg, aznap nyílik meg a szellemvilág, és akkor arra kéne átrakni. Szóval nehéz követnem ezt most. Hát elméletileg ugye október 31-e ez a All Hallows Eve, és akkor innen jött a Halloween, szóval ez is valamennyire a nagyon kereszténységhez kapcsolódik. Hát, erről inkább nem is akarok beszélni. Izgultál, hogy adásban lesz a amúgy? Igen. A hétközben jobban izgultam, mert akkor még nem tudtam, hogy mi lesz. És reggel most nem gyomorgörcsákeltem, mint a hét többi napján. De izgultam, igen, hát én nagyon régen voltam. Még az előző irodában. Igen. Amúgy Borkát, ha valaki nem ismerne, itt a Borka. Sziasztok, én vagyok Borka. Néha hallhatjátok a nevemet. Mivel foglalkozott cégben? Hát mert ugye most én learatom a babérokat, amikor elmegyek mindenhova, mindenféle podcastekbe, hogy micsoda dolog felépül, de hát ez nyilván nem csak én építettem fel, hanem a háttérben is dolgoznak emberek nagyon sokan. Borka is learat egy kis babér, de közben még vannak ugye csapatunk, persze, akik így nyomja így a háttérben, meg csinálja, szóval ez egy csapatmunka. Meg ez a csapatmunka volt az elmúlt pár hónap is. Meg az utóbbi időben bővült ugye a back office oldal, ami nekem a szívügyem. Igen, mert sajnos igen, az van, hogy mivel gyorsan bővültünk, ezért nem tudom, voltak új műsorok, műsorvezetők, és minden, ami háttérmunka, az a Borkára volt rá bízva, és aztán kiderült, hogy ahhoz is azért több ember kell, nem? Hát igen, megcsináljuk így hárman a dolgokat. Igen, úgyhogy... Most már azért sokkal könnyebb, nagyon sokat számít az, hogy a Niki is itt van, és az Ildi is teljes állásban van. Azóta nekem arany életem van, de ezt így kell csinálni, erről vegyetek példát. Teljesen... Delegálni kell? Igen. Hát igen, ez fontos. Igen. Mert sok dolog van ugye a háttérben is. Van a kopasz csimpáz, azon is sok ezer számla van évente. Igen, meg amúgy tényleg a webshop is önmagában az, hogy igen, kapcsolódnak számlák, de közben a termékfejlesztésen, a koncepció, a kapcsolattartás, a folyamatoknak a menedzselése, annyi minden van, amit szerintem nagyon sokan nem látnak. A szerződések, hát igen, az adminisztratív háttér, ami szintén nagyon-nagyon fontos. Nem kell mindenkinek belelátni, csak néha olyan az igazságérzetemet tudja piszkálni, amikor olvasok egy kommentet, hogy ebben mi olyan nehéz. És nem nehéz. Nem nehéz de... egyik se, csak sok. Meg igazából összefogni sok dolgot, mert az egy dolog a webshop, aztán ott van a rendezvény, ott vannak amikor próbálunk szponzorokat keresni az háttérben, mindenféle embereknek kell írogatni, tárgyalni. Pályázatok is lehetnek. Nagyon sok adminisztratív dolog van a, hogy mondjam, az új irodával is. Még volt valami, amit, ami eszembe hát, ami nagy projekt volt nekem, az a felújítás volt. Ja, hát az... Az ott is kicsi. Néha-néha így előjön, még nincsen teljesen ja, minden könyveléssel kapcsolatot tartani. Igen, ez a pénzügyi része a dolgoknak. Egyéni vállalkozóként még nyilván könnyebb, de amikor már így növekszik az ember, így nagyon gyorsan feltorlódnak, hogy mennyi szarnak meg kell felelni ebben a bürokráciában, és nem biztos lehetne könnyebb, a kormány is könnyíthetne. Valahogy úgy érzem, hogy sokkal többet kell vele baszakodni, mint ami 2025-ben hát, a digitális világban még biztos, hogy nem lehetne egyszerűsíteni, de... Ez biztos, hogy nem egy vállalkozóbarát rendszer van kialakítva. Nagyon sok mindent én is feleslegesnek érzek. De hát ilyenkor arra gondolok, hogy biztos, hogy megvan azok, hogy miért így alakult ki. Mindig volt valami, ami miatt hozzátoldoztak. Csak egyszer az a baj ezekkel a rendszerekkel, amikhez mindig hozzáírnak egy kicsit, hogy egy idő után néha így felül kéne bírálni, hogy na jó, akkor hogy lehet egyszerűsíteni a digitális világban ezt. Ahogy mondjuk, ugye reméltek, mondjuk amikor Katát visszahozzák, azt is valami logikusabb, ha visszahozzák. Mondjuk a Fidesz is megérte. Azt, hogy visszahozzák Katát. Jó, tehát az én mentségeim a tájékozatlanságra az, hogy minden más csinálok. Nem tájékozott, nem, de. Jó, hát most az, hogy a Fidesz egy ezredik ígéretét, ezt nem kell mindenkinek tudnia, mert azt is megígért, hogy rendbe rakja az országot, meg stb. Hát ígért sok mindent azért az elmúlt 15 év alatt. Úgyhogy a Barka itt lesz, a back office-ból előmászott a Rogánon. Így van. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek. Boldog napszakot kívánok mindenkinek. Amúgy ezt akartam mondani, hogy tegnap ugye kiment egy fókuszcsoport videó, sokan nem értettek velem egyet, ami tök jó szerintem. Mármint az, hogy még tudok olyan videót csinálni, vagy van olyan közösség a fókuszcsoport körül, hogy nem mindent vesznek készpénznek, hanem néha nem értenek egyet. Attól még én tartom a szavaim, de nem kell mindenben egyetértenünk. Miről csináltál videót? Egy videóra reagáltam, amiben így a média szerepéről van szó a 2025-ben, és Fülöp Viktornak reagáltam egy videójára. Ja, és hogy ha nem értenek egyet, akkor normálisan meg tudták fogalmazni, de amit mondani akartam, hogy amúgy olyan kicsi ez az ország, hogy kiment a videó, és így sétáltam ebédről vissza az irodába, és találkoztam a Fülöp Viktorral az utcán. Nem mondod komolyan. De. Tegnap? Tegnap. Két órával azután kiment a videó róla, és egyszer csak jött jön szembe. És bemutatkoztatok? Persze, megörültünk egymásnak, bemutatkoztunk, mondtam, hogy majd egyszer jön a adásba. Akár jól van ez így, mert mondjuk most pont véget ért a vendég hónapok, de hát mindig lesznek, és még lesz a jövőben is vendég hónap, úgyhogy majd eljön valamikor. Szimpatikus volt? Na persze, nagyon jó fej volt. Most érted, amúgy ez sokkal jobban szeretem, mert van, amikor találkozom emberrel, akiről videót készítettem, és nem mindig tudja a helyén kezelni, hogy most akkor őt utálom. Mondjuk itt azért kihangsúlyoztam ennél a videónál is, hogy itt normális ez az ember, meg jó dolgokat mond, csak hát nem értünk mindenbe egyet, de ez nem baj. De hogy nagyon normális volt. De akkor már látta is addigra, szóval ő képben volt ezzel, hogy ez a videó elkészült. Nem tudom, hogy látta kommentet, lehet, hogy még nem nézte végig, aha, de lehet, hogy látta. Persze, igen. De amúgy nem voltam ilyen kegyetlen, szóval tiszteletteljes voltam szerintem. Úgyhogy jó volt, érdekes, hogy ilyen kicsi az ország. Na de várjál, Ádám, mert én még meg akartalak kérdezni téged arról, hogy az elmúlt 2 hónapot, mert hogy ez az utolsó nap, amikor... Még vendég van. Még vendég van, igen. Hogy ezt hogy élted meg? Mert ez elképesztően brutálisnak tűnik. Amúgy majd még mesélek erről a videóban, meg volt egy ilyen kérdezfelelek, ami már élőben lement, és majd jövő héten kimegy a Kókusz Pluszra. De hát jó volt. Nyilván fárasztó volt, nyilván érdekes, hogy mindig új ember jön, összehangolódtok, ő már elmegy, miközben már következővel kell beszélni, akkor mi lesz holnap. Érdekes ilyen pszichológiailag az, hogy így mire pont összehangolódsz egy emberrel, elmegy mindig, és akkor így az embernek megedződik a lelke. De semmi nem stabil. Igen, nincs stabilitás, de hogy szép volt, mert nagyon-nagyon sok jó fejembert megismertünk. Úgyhogy De érezted azt, hogy jobban hozzászoksz idővel, vagy ez ugyanolyan? Jó, éreztem, de amúgy nyilván egy idő után már ez fenntarthatatlan hosszú távon, de még lesz ilyen, úgyhogy de erről majd mesélek bővebben amúgy. Igen, szerintem történet az elmúlt 2 hónap olyan elképesztő tehetséges emberek jöttek el ide, hogy... Igen, és több emberrel is beszéltem, hogy nem utoljára voltak itt. Jó, van ez így. Azt akartam mondani, ez ma reggeli hír. Ugye volt egy vendégünk, Bongor, megjelent ma az új albuma, és befele hallgattam, és teljesen sokkolódva ültem a kocsimat. Nagyon erős. Én is meghallgattam pár számot. Atyaisten, nem tudom, meddig jutottál, de... Nem, én specifikusan kerestem egyébként, igen, mert nem tudom, hogy biztosan direkt, de tett ki azért TikTokra is részleteket. És akkor még nem olvastam, vagy nem láttam ott, hogy ezek egy albumra készülnek, csak a részletet hallottam, és kurva jók voltak. Nagyon jó. Szerintem ez eddig az év albuma, év magyar albuma. Nem biztos, hogy mindet hallottam, de nálam. És amúgy meg alapból szeretem az ilyen egy koncept albumokat. Ugye az volt durva, hogy az ilyen függőség az alkoholizmusról szól, az alkoholizmusáról, de hogy ilyen nagyon durván őszintén, kegyetlen amúgy. Uh-huh. Van egy szám, az Apa, tehát az a legkeményebb magyar szám idén szerintem. De én irigy voltam azokra, gyerekekre végül, akiket megölel az apjuk csak úgy. Mindenok nélkül, ha én is mindent jobban csinálok, majd kiérdemlem végül, de a Pia volt a fiat, és őt vetted feleségül. Na, hallgassátok meg az új Bongor albumot, szerintem fantasztikus, meg ebben az országban lehet, hogy különösen releváns ez a függőségekről szóló, meg a generációkon keresztül meg kell küzdeni dolgokkal. Na mindegy, még elemeznem kell, de fantasztikus szerintem ez a év lemeze egyelőre. De ha már lemezek, Tekinek is megjelent előző héten, csak akkor nem voltak adások, mert direkt így a, nem tudom, 4 napos szünetre hagyta. De a Kali Session néven megtaláljátok a Teki új albumát is. Igen, úgyhogy. Azt is hallgassátok meg. Úgyhogy két remek lemezt ajánlottunk nektek most. Teki lemezét érdemes akár Pilates vagy jóga közben hallgatni, de meditációval is nagyon jó. Borka, ezzel nem kapsz több pénzt, úgy meg le fogom húzni. Pilates meg jóga, de oda a jógához ilyen, de van aki edzés, ez pont ez ilyen, pam-pap. Igen, hogy nem, én hát változó, attól függ. Ezért a Pilatesnél meg a jogánál is nagyon koncentrált mozdulatok vannak, szerintem ott jobb, vagy jobban esik az, hogyha nem. Nagyon magas a BPM, de az extázisra még visszatérve annyit akartam mondani, hogy szerintem még mindig ritka ez a nyersség a zenékben, meg az őszinte, igen. És erre szükség van, és férfiaknál talán jobban tapasztalom, de nőknél még kevésbé van jelen. Szóval igazán elfér. Jobban mernek szerintem konkrétumokat mondani, mint nők dalszövegekben, de hát most ez nyilván a szubjektív véleményem, meg megítélésem, meg hát attól is függ, hogy ki miket hallgat, de az utóbbi időben azért figyeltem a magyar zenét, és szükség van arra, hogy ne csak költői képekben, vagy ne csak a pénzről beszéljünk. A nők nem szoktak annyira pénzről, az ilyen trap téma, nem? Hogy mennyi pénzem van, de jó nekem. Hát a nők nem, igen. Pár éve még panaszkodtam arról, hogy kevés jó női előadó van Magyarországon, de most már azért kezdenek ki. Vannak nagyon jók, csak nem népszerűek, igen. De valószínűleg majd felfelé ívelnek ők is, mert jön egy új generáció, a Krúbiai kiöregedtek, már öregek. Megnézhetjük, hogy mennyire lesznek mainstream női előadók. Ja. Ki lesz az első női előadó, aki megtölt egy Puskást, vagy egy arénát. Hát ez kíváncsi lennék. Mármint, hogy valami az új generációsok közül. Na de, nézzük a híreink. Ez mindig ez lesz? Ezt most te csináltad? Észre, mert... Na mindegy. Mit magyarázol te ki? Semmi mentőkszáma bekészít. Azt elfelejtettem arra válaszolni, hogy volt a kérdezfelekben, de aztán nem találtam, hogy kérdeztük, hogy Teki nem akar beülni, a Jól van ez ígybe? Nem, mert akkor ki baszoktat itt titeket innen. Majd a Vidám péntekben, ami meg ugyancsak miattam nincs, úgyhogy mindegy is. Egyébként utoljára a Tekivel ültem. Igen? A live-ban, a 24 óra, vagy milyen 12 órás live-ban. Igen? Tekivel? Olyanok voltunk, mint a testvérek. Nagyon jó. De azt szeretném, hogy még idén legyen egy olyan Jól van ez egy epizód, amiben mindenki beül egy hír erejéig a csapatból. Komolyan? Szerintem az jó munka. Ez jó lenne nagyon, ja, igen. Ezt, de el kell fogadni azt is, hogy egyszerűen van, aki nem szeretne szerepelni. Hát ez teljesen rendben van. Én se, de nekem muszáj most. Kénytelen vagy. Nem, most már megszerettem. Amúgy túlságosan is. Megszeretted? Hát a szereplés az a baj ezzel, hogy így... Nehezen tudnád elengedni? Hát ezen az ember azt mondja, hogy nem akar szerepelni, és tényleg én meg vagyok a háttérben, és csak megértem azokat a celebeket, akik nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy irrelevánsak lesznek. Mert nyilván az, hogy azt érzed, hogy figyelnek az emberek arra, amit mondasz, mert nyilván ez egy ilyen alapvető emberi igény mindenkinek, hogy úgy érezze, hogy figyelnek rá. És nyilván itt az interneten, főleg így, hogy sokan nézik, az ember megkapja ezt a figyelmet, és akkor azt érzi, hogy mindig ott van a dolgok közepébe, meg figyelnek rá, ha mond valamit, még hogyha hülyeséget is, és nyilván erről nehéz lejönni, és aztán hát visszavonulni abba, hogy nem feltétlen figyelnek arra, amit mondasz, és biztos nekem is ez egy olyan lesz, hogy egyszer viszont meg kell tanulni, méltóság teljesen visszavonulni a médiába, mert erre nem sok jó példa volt Magyarországon. A figyelem a drogod, Ádám? Nem, de lehet. Basz, nem tudom, tényleg nem. Fogalmas is. Lehet, nem tudom. Nem hiszem, de lehet. Nem hiszem, de lehet. Amúgy valamennyire. Lehet. Amúgy lehet, mert mindenkinek az alapvető igénye szerintem, hogy úgy érezze, hogy valaki figyel rá, vagy számít, amit mond. De és önmagában... akkor ezt megadja az internet, még hogyha egy kicsit ilyen furcsa formában is. Önmagában az, hogy ezen már gondolkodsz, meg napi rendi ponton van, szerintem az segít felkészíteni arra, hogyha elérkezik az, amikor azt gondolod, hogy most kéne mindig méltóság gondolom, teljesen. De nem, ahhoz képest nagyon az elején vagyunk szerintem. Hát. És én nem látom az 5 éves távlatban, hogy te mondjuk ne legyél a kamera előtt, és szerintem te sem. Nyilván muszáj, mert nem lehet aztán csak lelépni, miközben az arcod, meg a személyiségedet megszedték, de okosan kell szerintem új embereket behozni, dolgozunk ezen, és jövőre is jönnek új emberek, vagyis hát tervben van, hogy hiába most jön egy műsorvezető, jól van ez így, még jönnek emberek, akik ugyanúgy lehet, hogy visszatérő, sőt, már most tudom mondani, hogy a műsorvezető mellett, aki jön a Jól van ez ígyben, lesz valaki, aki visszatérő lesz még. Szóval én azt szeretném, hogy egy idő után a Jól van ez ígyben így több ember rotálódjon. De igen, ez még a jövő. Szép lassan lehet fölépíteni szerintem. Milyen titokzatos, nem? Ja. Én tudom mindet. Mindenki meg fogja tudni heteken belül. Bi. Aztán meg azt, hogy jövőre kiket akarok behozni, ezt még te se tudod mind. Az igaz. Ja, úgyhogy próbálkozunk. Még most idén is még van legalább 2 műsorfajta, amit még ki akarok próbálni, és akkor csinálok egy rész belőle, és akkor nézzük meg, hogy jövőre melyiket. Idén még van 2 műsorfajta. Hát, milyen izgalmas. Nektek, hogy meg kéne szervezni, igen. Vagy csak bemegyek, kimegyek, és mondom a Juditnak, hogy figyelj, ezt be kéne szerezni holnap. Viszont, ha már itt van mellettem egy női dolgozó, akkor ez úgy lesz, beletrakva ez a nőklapja cikk. Erről lehet, hogy nem is beszéltünk, most nem, mikor volt ez a női nap? 27. Október 27-én volt, igen. Ma valamilyen világnap. Még nincs is egy jól hangzó neve? Na igen, mert onnantól számítva december 31-ig ingyen dolgoznak a nők. Adjál már! Nem, egyébként nekem nagyon hangzatos volt ez, amikor olvastam, de ez azért kicsit torzítva van. Gondolod? De nem, hát szerintem érdemes úgy kezelni az adatokat, amit jelentenek. De hogy ez a százalék nem azt jelenti, hogy azonos munkában és azonos pozícióban keresnek ennyivel kevesebbet, vagy ilyen százalékban kevesebbet a nők. Ez a nem igazított nemek közti bérkülönbség. Tehát, hogy ez ilyen általánosságban veszi azt, hogy minden vállalatnál, minden munkavállalónál ez a különbség áll fent. És ez egy ilyen összesített adat, ami azért biztos, hogy van különbség. Ez szerintem mindenki tapasztalja a magánéletében is. Amúgy mindenképp. Én szerintem igen. Mert hogy az ilyen multiknál, így pozícióknál megvan, hogy a pozícióra mennyit kap az ember, de lehet, hogy... Hát de titoktartás van a bérezésben, igen, szóval nem feltétlenül. És itt próbálom, vagy csak ennyire ezen a kívülesek, hogy azon, hogy miért tud akkor jobbat kialkudni egy férfi, de mert azt gondolom, hogy nagyon sok nemzetközi cégnél már policy van, hogy ilyenek nem lehetnek. Szóval azért inkább akkor ilyen magyar KKV-k, vagy lehet, hogy megmagyarázzák valami mással, csak nagyon furcsa nekem. De lehet, hogy multinál is van, csak mi miatt lehet ez? Vagy kevesebbet is elfogadnak a nők, mert... Igen. Egyébként ezt is valamelyik cikkben szedték össze, hogy a nők azok sokkal kevésbé hajlamosak béremelést kérni. Ez itt biztos önbecsülés kérdése is, meg a nőknél másképpen ül az, hogyha kérést intéznek, vagy törtetni szeretnének, mint a férfiaknál. A férfiak azok kiállnak magukért, a nők meg sokszor ugye hisztiznek, meg aztán ugye ott van az is, hogy a nőknek a munka és magánélet kiszámítatlan, hogy akkor mikor megy el szülni. Hát tényleg az is van. Ennek következtében azért vannak különbségek, és én szerintem egyébként inkább KKV-knál, azt jobban el tudom képzelni. De hát hogy már sok nő van, és most ezekkel számolom, hogy ki mikor megy el szülni. Pont erről beszélgettünk. Igen? Valamikor a héten. A lányokkal? Veled. Hogy igen. De most lesz ez az uniós jogszabály, ami ez a bérátláthatósági irányelv. Amúgy azt kíváncsiak, hogy mit fogok hozni a cégeknél, hogyha bejön a szabály, és így meg lehet tudni, hogy kinek mekkora fizetése, vagy legalábbis a különbség, vagy nem tudom, hogy ez hát problémákat, igen. Hát lesznek a multikban egy kicsit belső feszültségek. Lesznek, mert amúgy valami 100 fő feletti cégeknél van egy ilyen, valami ilyesmi, szóval nem a ilyen kis cégeknél, de hogy a multikban ott lesznek ilyen válságmeetingek, gyerekek. Hát fokozatosan fogják ezt is. Jóasan kirúgnak pár embert, hogy 99 ember dolgozom csak van. Csak ne kelljen beszélni, igen, a bérekről, kérlek. De, hogy meg tudják a nők, hogy nem keresnek semmit. Az a baj, hogy ez is olyan dolog, ami azt gondolom, hogy teljesen alap, és mivel ugye arról nincsen statisztika, most majd lesz, mivel bejön ez az irányelv, az EU-ban, hogy tényleg azonos munkát végző férfiak és nők között van-e különbség. Erről most már lesznek adataink, mert ugye kénytelenek szolgáltatni. De ugye eddig nem volt, szóval itt csak tapasztalati úton meg feltételezések lehetnek. De úgyis kijátsszák valahogy, nem? Béren kívül juttatások, bónusz. De nem, ezzel se lehet kijátszani, erre, mert a juttatásokra is vonatkozik ez. A fizetés, ez mindenhol ilyen stresszes kérdés, mint Magyarországon, mert azt gondolom, mondjuk vannak országok, Hollandia, ahol sokkal kisebb a szórás, mert mondjuk egy kávézóban az ember, meg mondjuk bemegy egy vezérigazgató, nyilván a vezérigazgató sokkal többet keres, vagy nem vezérigazgató, de valaminek a vezetője, de sokkal közelebb vannak ezek a bérek egymáshoz, mint például Magyarországon. Magyarországon még régiónként is nagyon eltér, hogy hol mennyit keresnek az emberek, már hogyha egyáltalán nem feketén kapják, és akkor még azt nem is lehet tudni. Amúgy nem tudom, hogy ez hogy lehet feketén kifizetni bárkit. Minden szarról számla kell, hogy legyen. De mondjuk lehet, hogyha a cég is KP-ba kapja a dolgokat, de hát mivel... Én ezt ugyanúgy egyáltalán nem látom át, hogy valahonnan bejön az a KP, de akkor igazából az összes ilyen pénzügyi tranzakció az KP-ban, és nincsen róla semmilyen dokumentáció. Valahogy igen. Ugye nekünk minden pénz online jön, azzal nem lehet baszakodni. De gondolom, ahol minden így KP-ba valahogy megvan. És én nagyon sok embertől hallottam ezt a borítékos megoldást, és ez is hát számunkra idegen. Vagy én soha nem kaptam borítékba pénzt, és... Furcsa legalábbis, de gondolom nem az ilyen cégeknél vannak, hanem ahol lehet mutyizgatni, igen. De amúgy ez a VMN-cikk is ilyen lehangoló volt, mert itt már arról írtak, hogy igen, hogy a nők kevesebbet keresnek, de közben a férfiaknak ugye, amikor mondjuk a nő otthon van, akkor meg ők tartják a családot, és akkor ő meg stresszel, úgyhogy hamarabb meghal. Igen, de amúgy senkinek sem jó, hogy a nők kevesebbet keresnek. Igen, mert akkor ilyen a családi kasszabb is kevesebb, de hogy így az lett a vége, hogy igen, és akkor veszekedés van, és akkor hogy a férfiak meg akkor meghalnak 5 évvel hamarabb, és akkor adjál már, miért kell? Istenem, ugorjuk már át ezt a témát. Miért kell lehangolni, VMM, bazzek? Nők, keveset keresnek, a férfiak hamarabb halnak. Melyiket választod? De ez amúgy nagyon-nagyon nehéz. Miért nem lehet ez egy sokkal kiegyensúlyozottabb dolog? És azért nem, mert ez... Mert nem állnak ki a nők magukért azért. Belénk van ültetve. Hát jó, a férfiak meg túl kompenzálnak. Mi? Hogy érted? Na jó, szóval nem feltétlenül hibáztatom a férfiakat, mert... Túlkompenzálom? Nem, csak a férfiakkal szemben nagyon sok elvárás van. Nőkkel szemben is, de a férfiakkal szemben is rengeteg elvárás van. És ebben a hagyományos modellben ugye a férfiak a családfenntartók. Szóval nekik mindenképpen biztosítani kell a betevőt. Ez szintén egy hatalmas lelki teherrel jár, amiről szerintem nem esik elég szó. És ott van az, hogy persze a nőknek is borzasztóan nehéz az, hogy mondjuk kikerülnek a munkaerőpiacról, a gyerekeikkel foglalkoznak, és ők viszik ezt az otthon melegét biztosító szerepet. Ezek a láthatatlan munkák, így hivatkozik rá a cikk, ami szintén rengeteg... Igen, ez a láthatatlan munka néha nekem azért furcsa. Idő és hát energia. Már vannak ilyen nagyon furcsa cikkeket olvastam, amikor már mindent lebontanak láthatatlan munkára, amit férfiak is csinálnak azért otthon ilyen dolgokat. De hát igen, értem, jó hogy esetben. Láthatatlan munka, de hogy nem mindent ennyire pénzszerűsíteni, az nekem azért furcsa, de biztos van ennek egy light-os verziója, ami nem ennyire ilyen, kicsit már így forgatom a szemem néha, amikor ilyen nagyon láthatatlan munkáznak mindenre, és nehéz munkaként tekinteni arra, hogy az otthonod rendben legyen. Jó, igen, hogyha mondjuk a nő meg a férfi is dolgozik, akkor nyilván az a jó, hogyha minden, de ott se, meg mindig az van, hogy az egyenlőség helyett az igazságosság kéne, hogy nem mindenki ugyanannyit csinál ugyanabból, hanem mindenki azt csinálja, amit mondjuk lehet, hogy valaki jobban szeret ruhát mosni, másik meg jobban szeret mosogatni, akkor ezt el lehet osztani, de hogy amikor ennyire belemegyünk, hogy ilyen láthatatlan munka, és akkor annak mi az órabére, és az, hogy otthon kimosod a saját ruhád, az jó, kicsit az túlzásnak érzem. Jó, de hát ez akkor működik jól tényleg, hogyha vannak kompromisszumok, és a férfi és a nő is azt érzi, hogy nem veszíti el saját magát ebben. Hogyan? Hát ez erre van a társadalomunk kitalálva. Ez nem embernek való, amit kitaláltunk. Az élet? Igen, én azt érzem. Feszültség van, mert dolgozni kell, meghalni, ennyit kell csinálni. Megvan mindig kivantolva a nyugdíjkorhatár, hogy a férfiak már nyugdíjasak se lehessenek. Nem erre van kitalálva szerintem az ember biológiailag erre a működésre, és nagyon kevesen találják meg ebben szerintem a hosszú távú békét és boldogságot. Jó esetben van, aki megtalálja, de ezt nem a legtöbb embernek ez a ez a kialakult életpálya modell, amit így a társadalmunk kialakított, az nem biztos, hogy boldogságot eredményez. Tehát itt van ez a megoldhatatlan probléma igazából, hogyha két fél közül az egyik hajlandóbb többet beáldozni, akkor működik valahogy valameddig, aztán egyébként mindenki szenved abban, amiben éppen van, és nehéz, és akkor próbálják kívülről minimálisan ilyen jogszabályokkal korrigálni a dolgokat, de ez is csak olyan, mint hogyha egy tengerbe kavicsot dobnál, szóval. Igen. Akkor a probléma a tenger ebben az esetben. Igen, így is lehet hozzáállni, de azért ennél pozitívabbak vagyunk. Igen? Nem, amúgy meg lehet találni ebben is a boldogságot. Én szerintem könnyebben beszélek, mert itt most nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy én úgy érzem, ez a munka az nem az a munka, ami így sokat dolgozunk, de szeretjük, én legalábbis szeretem csinálni, úgyhogy én nem ilyen klasszik munkának tekinti az ember, hogy mikor mehetek már haza, hanem hogy azt szeretném, hogy jó legyen. De hogy nagyon sok ember dolgozik olyanban, amit egyszerűen a háta közepére se kíván. Abból, ha nem látod a kiutat, hogy mikor lenne olyan, amit szeretsz csinálni, az azért rohadtul lehangoló lehet. De hát közben meg azért abba is bele kell gondolni, hogy azért az, hogy Magyarországon itt vagyunk, és van sok szar, azért nagyon sok országban még az alapvető biztonság se lenne meg, úgyhogy legalább az megvan. Ilyen szempontból is lehet nézni. Igen, nem nézzük inkább Sidney Sweeney melleit. Teljesen lehangolottam, és a legelején vagyunk. Női példaképeket díjaztak, mégis Sidney Sweeney mellei lettek az est főszereplői, amit nem tudom, hogy itt megmutathatunk a Twitch-en, mert ez egy olyan ruha, amiből hát eléggé átlátszik. Én is láttam az Instagramon, és azt mondtam, hogy ez nagyon ízléstelen. Hogy nézem meg a többi képet, az is ilyen ízléstelen. Nem, amúgy hát az összes kép, amit láttam ízléstelen, mind a 100. Hát nem én leszek az, aki pálcát fog törni a feje felett, az egészen biztos, de nem teljesen értem a ruhaválasztást, pont egyébként tőle, aki panaszkodott arra, hogy előítéletek és egyebek, nem tudom, mit a cikkben azért. Ja, most ez nem ez a ruha, ami így átlátszik, és aztán majd 30 év múlva azt mondják, hogy mekkora ikon volt, mert bevállalta, amikor már visszatekintve azt mondják, hogy ez ilyen menő volt. Simán lehet, de ez egy díjátadó volt, azt hiszem. Power of Woman nevű erős nőket ünneplő szerdai gála. Mert hogyha kisebb lenne, mert akkor ezek nem lett volna baj, hogyha átlátszó ruha. Szóval ez is, ez most nem telt amúgy volna. Ebben szerintem ez jogos, igen. Mert így nagyon szembetűnő. De hát, hogyha valakinek kisebb a mellé is átlátszik, azt sem szeretik sokan. Igen. Na mindegy. Ez egy idézet tőle, hogy tudom milyen érzés, amikor be kell bizonyítanod, hogy megérdemelt, hogy ott legyél valahol, hogy észrevegyenek, hogy komolyan vegyenek. Hogyha ez a célom, akkor én nem biztos, hogy ezt a módszert választom. Ez egy ilyen női ünnepség, tehát most az is lehet, hogy kiáll, hogy ő így nő, és a teste ilyen, most nem ennek kéne középpontban lennie. Abszolút, igen, nem ennek kéne középpontban lennie. Bár ez elég feltűnő. De mondom, engem nem zavar, szerintem nagyon szép a Sidney Sweeney. Na, majd mondom, minden évvel egyet értek, mert szerintem egy ilyen, hogy mondjam, ilyen trumpista konzervatív, vagy nem vagyok benne biztos, de az a kedvenc, amikor az interneten így az emberek így valakivel nem értenek egyet, meg minden, és akkor már jön az, hogy hát amúgy nem is szép, és íze, és így. Igen. És amikor ilyen emberek így csak így olvasom, hogy ez a Sidney Sweeney, még ronda is, és így hát. Teljesen jó, ez azért kicsit így már azt érzem, hogy mert valami színésznő mondta rá annó, vagy egy producer, hogy nem is érti ezt a Sidney Sweeney, nem is szép, meg minden, egy ilyen 80 éves producer csaj, és így nem néz ki jól, szerintem így legalábbis. Én is van, aki nem szimpi nekem, de hát még mondhatom, hogy szép ember. De én meg azt nem értem egyébként, hogyha valakire azt mondják, hogy szép, akkor neked miért kell ezt megcáfolni, hogy nem szép, mert, de hogy hát nem mindegy, mármint, hogy neked nem tetszik, oké, de kit érdekel, hogy neked nem tetszik. Az zavar, hogy más dicséri őt, meg hogy sokan szépnek tartják, és akkor, de hogyha egyébként nem is foglalkozna vele, vagy teljesen átlagosnak tartja, ő nem fejezné ki azt, hogy neki nem tetszik, hogyha nem látná azt, hogy sokan szépnek tartják. Ez traumáid vannak? Nincsenek traumáid, csak tényleg ezt olyan feleslegesnek tartom. Az interneten szoktak kedvesek lenni egymással a nők, nem? Igen, de egyébként valamilyen szempontból én ezt meg tudom érteni, nyilván ennek is megvan a saját pszichológiája, hogy az, hogyha valakit mondjuk sokan szépnek tartanak, egy ember hajlamos saját magát hasonlítgatni hozzá, és hogyha valaki nem kap mondjuk annyi dicséretet, akkor azt érzi, hogy kevesebbet ér. És akkor ilyenkor van az, hogy valahogyan a kettő szintet közelíteni kéne egymáshoz, mert hogy a másik embert, akit dicsérnek, azt talán kicsit feljebb helyezi, saját magát pedig lealacsonyítja, ami nem indokolt szintén, de hát mégis megtörténik, és akkor azáltal, hogy ő kinyilvánítja a véleményét, hogy nem is olyan szép, vagy nem szép, ezáltal azt érzi, hogy közelednek ezek a szintek. És akkor ezt ebben magyarázom. Talán segít rajta, nem? Jobban el tud aludni. Itt egy telexik, hogy miért gondoljuk azt, hogy a nők ösztönösen gonoszak egymással? Vajon miért? Hát... Én tényleg nem gondolom ezt, és azért sem, mert most lehet persze a negatív tapasztalatokból táplálkozni, de nekem a gyakorlati életben, a való életben, amióta eljöttem egyetemre, azóta nekem 80%-ban pozitív tapasztalataim vannak így a női kapcsolatokban, a munkavilágában is, pedig ott aztán vannak cifra dolgok, de... Igen, de hát lehet, hogy hallottál más... barátnőitől, hogy cégek, ahol mondjuk 80%-ban nők vannak, de lehet, hogy egy 80%-ban a férfi cég is problémás, nem tudom, mondjuk nőként valószínűleg egy ilyen informatikai cégnél, ahol te vagy, meg még egy nő a harmadik emeleten, az, az se lehet egy egyszerű élet. De biztos van, aki beszámolhat arról, hogy azért az ilyen tyúkolakban néha vannak problémák. Igen, hát itt ugye a versengésről volt szó, igen, hogy ez ilyen ösztönöse a nőknél, de hogy sokkal... Tehát... Hát arról volt szó, hogy a férfiak is versengenek, csak ők nyíltan. Nőknek meg ilyen visszafogottabban, titokban kell csinálniuk, mert a versengés férfias, és ezért lesz ez a pletykás, egymás háta mögött kibeszélős dolog. Nem ezért amiatt, lesznek ilyen kis HRP-ák a nők. De közben ugyanolyan versengő a férfi meg a nő is, csak más formában csinálják. Közben ez a versengés, nekem ebben nem volt részem, hogy egy múltis környezetben nekem versengeni kellett, vagy így ez olyan, hogy így biztos így megy, de hogy így ez mit jelent a gyakorlatban, hogy így egy pozícióra hajtatok mindketten, és akkor mit csináltok így egymást? Igen, de a nők közben... Próbáljátok túlszárnyalni? De meg van egy a versenynek van egy jó része is, nem, hogy mindenki próbál fejlődni jó esetben, és lehet azt úgy is, hogy közben nem eltiporod a másikat, hanem egymás segítitek. De ez legalább azt jelenti, hogy van előrelépési lehetőség, nem? Még van. Már van, de nagyon limitált, igen. És éppen ezért kell nőként versengeni. Limitált előrelépési lehetőségek miatt. Jó, de hát nyilván egyébként azt szerintem minden helyzetben nehéz, viszont én nem feltétlenül gondolom azt, hogy szükség lenne erre a versengésre, akár rejtett, akár nyílt formában. De lehet azért is, mert nem vagyok egy nagyon versengő. Mert nincs kivel versengened, mert te vagy a főnök. Nem, ez segít, nem? Nem tudok kivel versenyezni. Nem, hanem, de ez nem csak a munkavilágában, ez a való életben is sokszor történik az, hogy ott vagytok egy társaságban, és akkor érzékeld azt, hogy valakinek mindig hangosabbnak kell lennie nálad. Miközben ez amúgy nem lenne rá szükség, de érzed, hogy ez azért van, mert mondjuk te vagy éppen a középpontban, és az másnak nem tetszik, hogy éppen te vagy a középpontban, és azért át akarja magára terelni a figyelmet. És ilyenkor, nem tudom, többször történt már velem ez, de egyszerűen én nem tudok ebbe belemenni. Engem annyira nem érdekel, hogy most akkor pontosan kire figyelnek, és ezért nehéz nekem megértenem ezt a versengést is, mert számomra nem azt jelenti, hogyha valakin figyelem van, hogy akkor rajtam nem lehet, hanem hogy ez így megoszlik, hogy a te figyelmed az a te figyelmed, az én figyelmem az én figyelmem, és attól még én nem leszek kevesebb, mert rajtad is van figyelem. Ez a munkahelyekben is szerintem, hogy a másnak a sikere az nem veszel abból, az nem a te sikertelenséget, hanem ugyanúgy lehetsz mellette te is sikeres. És ezért tök jó azt szerintem, hogyha olyan közösség alakul ki, akik együtt húzzák egymást, és akkor jó, ő elér valami nagyon fontos dolgot, amit nagyon régóta szeretett volna, akkor örültök, megünneplitek, motivált téged, te is elérsz valamit, és akkor nem egymással versenyeztek, hanem mindenki saját magával versenyez. Valószínűleg ezt a cégnek a felelősség egy ilyen környezetet kialakítani. Az biztos, igen. Hogy nyilván, hogyha olyan kereteket alkotsz, amiben az egymás, a kooperáció, meg egymás segítése az jobban kijön, akkor ez fog hozzáalakulni, mert meg állandóan versenyezteted a pozícióért az embereket, akkor valószínűleg egy ilyen toxikus munkakörnyezetet hozol létre, amiből az ember csomószor elmenekülnek pont a normális emberek, mert ezt nem szereti. Hát meg így nehéz bizalmat kialakítani, amikor ez a rejtett versengés van jelen, és a női egységet. Hogy kimész a szobából, és már hallod, hát ez a Borka! Nem, vagy bemész a szobába, és mindenki csendben marad. Nem rólad beszéltünk, vagy viccesen mondja, hogy ha éppen rólad beszéltünk, és tényleg rólad beszéltünk. Igen, és tényleg jobb, hogy nem hallottad. Igen, és akkor fel lehet hozni a sikeres nőket jó példának, de azért még mindig kevesebb. Valószínűleg még mindig több nehézséggel kellett megküzdeniük. Én is tudom néha, hogy biztos rólam beszélnek valamit, és így mondom, jobb is, ventilálják ki, legalább nem magukban van, szígyenek egymásnak az emberek, és akkor jobban lefekszenek, és nem magukban pörgik ezt. Igen, én bátorítok mindenkit a cégben, és hogy jobbkodjon rám. Ez legyen a vállalati kultúra. Bizonyos szintig, de hogyha minden baja van, akkor meg akkor nem. Jó, akkor... Hosszú távon nem jó, de hogy nyilván vannak az embernek mindenkinek olyan dolgai, ami nem tetszik mindenkinek, de hogy jó esetben ezt azért meg lehet beszélni. Jó, de ugye nem találtad meg a fejeddel darts táblát. Nem, azt nem. Vagy ezt tetszene, én is megpróbálnám. Igen. Valamit is idegesítem. Viszont ha már borzalmas főnökök... Jó, van ez így. Édes Istenem. Mi az? Zebegény polgármestere, na, nem tudom, mit gondol. Szóval az ilyen emberek, gratulálok Zebegény egyfelől, hogy ilyen embert választottatok meg. Betiltott a Halloween-i tök faragást. Amúgy tényleg, mi a fasz gondol egy ilyen embert? Hogy lehet valaki ekkora gyökér? Azért már kultúra idegen. Ádám, a haláltökök látványa. Láttál már faragott tököt? Amúgy láttam, mert a gyerekekkel faragtunk. Elképesztő. Én vágtam ki a késsel, nem adtam nekik oda a nagy kés, de hogy... De arcokat rajzolt? Hát rá, ilyesmit raktak rá, és, és amúgy nem nagyon sikerült, hogy egy kicsit szabadabban értelmeztem a rajzéket. Az csak egy iránymutatás volt. Iránymutatás volt, igen. De hogy itt, és utána beleraktunk gyertyát, és akkor tök jól néz ki, de hogy így... Szóval nem csak azt, nem a Halloween tiltotta, mint valami főgonosz egy filmből, hanem lett volna egy esemény, vagy nem tudom, hogy megcsinálják így is. Két új képviselő kezdeményezte ezt az eseményt, bár szerintem már lehet, hogy volt már előtte is, hogy tök díszítés. Az a lényeg, hogy lett volna egy közös a faluban, gondolom, elmentek volna a gyerekek, felnőttek, és akkor tököt díszítenek, és ez nem. A polgár azt mondta, hogy itt és ne tovább, ez egy idegen kulturális szokás, és akkor ezt nem szeretné, hogy legyen. Haláltökök látvány, a halál figuráival a játék nem csak kulturális idegen, hanem a gyerekek lelki fejlődését is kedvezőtlenül befolyásolja. De alátámasztotta egyébként mindenféle indokkal, tehát nem csak persze, morális indokkal, hanem már ugye jogszabályokra hivatkozott a Facebook posztjában, ami nekem annyira szürreális volt. Tudom, hogy sok ilyen történik, meg a politikusok kommentelgetnek egymásnak, de ez tényleg Zebegény polgármestere kiír egy közleményt a Facebook oldalára, oké, informálja az ebegényeket, és akkor látom, hogy kommentben válaszol egyébként az egyik szervező, azt hiszem György Réka válaszolt, és mondja, hogy nem teljesen ez lett volna a célja, sőt, ez meg ez már megbeszélték, elmondták, és akkor látom arra kommentben, hogy válaszolt a polgármester is. De egy ilyen nyilvános platformon történik az, hogy ők megtárgyalják, hogy ez mennyire igazságtalan, vagy éppen miért indokolt. Ez szürreális. Mostanában nagyon megy amúgy a betiltások, szóval jó esetben Zebegényben most még többen elmennek, mint amúgy elmentek. Ezt, hogy a szomszéd faluból is átmennek, mint a Pride betiltás is nagyon sikerült, szóval ez mi a faszt? Mert hogy polgármesterként van egy közösségi esemény, és mondjuk, hogyha neonáci gyűlés van, azt megértem, hogy azt nem szeretnéd, de hogyha egy közösség összegyűlés nem valaki utálata a cél, mondjuk, vagy valami ilyen borzalmas, rasszista dolog, akkor onnantól kezdve mi a... Nincs hozzá között. Mi az, hogy a polgármester nem tilthat be egy ilyet? Van erre a polgármesternek? Lehet, hogy van felhatalmazás, hogy betiltson azt, hogy az emberek összegyűljenek és tököt faragjanak. Hát menjen már a faszomba. Milyen polgármester vagy, amikor el akar menni ennyi ember a faluból egy közös programra, és te betiltod? Ez tényleg a közösség érdekében teszed, vagy a saját baromságaid miatt? De ráadásul ez nem is igaz, ez csak ő ezzel indokolja, hogy ekkora tömeg lett volna, de a kommentben pont írta az a képviselő, hogy ezzel a létszámmal valami búcsúra terveztek, nem erre a tök faragós eseményre. Igen, és itt pedig tényleg annyi történt volna, hogy tököt faragnak, feldíszítik a főt teret, ilyen őszi díszekkel, azt semmiképpen sem szabad csinálni. Sütiznek, meg teáznak. Na. Borka, hagyj idézek a polgármester úrtól. Jó. Nem tiltásról, hanem elvekről van szó. Zebegény hagyományai, egyházi élete és szakrális csendje nem állítható szembe az idegen kulturális mintákkal és azok népszerűsítésével. Elvek! Várj csak máskor is ilyen fontos lenne. Igen, amikor mondjuk kis gyerekeket kéne megmondani a templomban, akkor nem olyan fontos, de itt mindig fontos a dolog. A Halloween, itt húzom meg a határt. Igen, ezek a vallási. Amikor a zének kéne lemondania Balognak, akinek több mint egy éve nem sikerült, az oké. Még tényleg csak egy pedofil mentegetőt mentett föl, az rendben van, de hogy mégiscsak tök faragás, gyerekek jól érzik magukat, nevetgélnek együtt, és aztán mindenki belerakja a kis gyertyát, és akkor szépen néz ki. Na jó, álljon meg a menet. Akinek ilyen fontosak az elvek, az akár fel is szólalhatna ilyen ügyekben. Hát ez baromság. Ez a fajta hatalommal való kicsinyes visszaélés, ez kevés dolog triggerel ennyire, de ez a, hogy ha kussolsz, lemegy, semmi nem történik, és akkor valami ősi hagyományokra, vallásra, vagy valami baromságra hivatkozol, ami rajtad kívül amúgy nem érdekes senkit, hogy emiatt másnak ne legyen jó, kriminális szerintem. De amúgy ennyi idejük van, ez meg a másik nekem, hogy hát tényleg... Hát főleg, hogy igen, tudod, hogy írt ezt a hosszú bejegyzést, nem magától. Ehhez a polgármesterhez itt van egy kapcsolódó hír, azt nem tudom, megnézted-e. Nem. Hogy mesterséges intelligenciát akkor Zebegény polgármestere szeptemberben azzal került itt a Telex hírekbe, hogy mesterséges intelligenciával írt kommentet. Így vitatkozott az embernek, és tudod, hogy bukott le? Hogy? Borka nagyon fog tetszeni. Nézd, mi volt a komment utolsó mondata? Szeretnéd, hogy ebből készíts csak egy rövidebb Facebook poszt stílus verziót, és amit könnyebb megosztani a lakosság? Úristen! És ezt így bemásolta. Hogy lehetsz ennyire igénytelen? Te szerencsétlen. Szóval itt így áll Zebegény, én nagyon remélem, hogy A. lesz tök forgás, B. lemegy valaki a Telex, hogy valaki ilyen riportot csinálni, hogy akkor már de, egy videóriportot erre. De én már láttam egy Facebook eseményt a halál tök forgás Zebegényben. Szóval lehet, hogy nagyon sokan fognak oda menni október 31-én. Halál tök forgás, ez az esemény. Ez nyilván triggereli az embereket, annyira abszurd. Igen, de az emberek nem tanulják meg, hogy valami betiltás az általában csak felhívja a figyelmet erre. Szóval tényleg most még több sátáni erőt odamond. Úgy ilyenekre én is jövőre remélem, hogy erre próbálunk allokálni. A haláltok faragásra? Arra is. Hát erőforrás, mert majd te megoldod, hogy szerezzél, de hogy minél több helyen szeretnék nem csak stúdiós videókat, hanem minél több helyre kimenni, és akkor ilyenekre gyors, lenne egy ilyen gyorsan reagáló stábunk, aki ilyenkor elmegy és videót csinál. Igen, jó videókat lehetne csinálni, úgyhogy ez célunk amúgy. Akkor sajtósodunk? Ilyen szinten, ahogy videókat csinálunk, csak még kint is. Most a HVG is csinált jó videót, ugye Gábor, aki itt szokott lenni, csináltak videót az a sráccal, aki mit mondott neki a Lázár, hogy akkor lehet, hogy rossz helyen dolgozik, keveset keres, és megkeresték ezt a srácot, és akkor bemutatták általa, hogy akkor most tényleg rossz helyen dolgozik, vagy lehet, hogy egyéb faktorok is vannak ebben, úgyhogy a HVG-n van egy ilyen videó. Azt nézzétek meg. Tök jó. Ilyen, ezek tök kreatív dolgok, ilyeneket én is szívesen csinálnék, meg tervezünk is ilyeneket. De közben nem, ugye elméletek a tök faragás, az a magyar népi hagyományokban is benne van. Nem biztos, hogy pont ezen a napon, de hogy azért ez nem kéne, hogy ennyire idegen legyen. Semmi de az a baj, hogy tényleg, hogyha morális okokra lehetne hivatkozni, de mi a gondod azzal, hogy ez egy hangulatos dolog, az őszi időszakot nagyon sokan szeretik, nagyon sokan várják, ez valamennyire az átjáró, az ősz és a tél között. Egyszerűen nem érzem problémásnak azt, hogyha a gyermekek ezt élvezik, meg a szülők is szívesen vesznek benne részt, akkor miért kell ezt megakadályozni, miért kell mindenbe valami problémát találni. Nem tudom, ez ilyen amerikai mód is, egy csomószor ott vannak ilyen külön egyesületei bizonyos szülőknek, hogy mindent betiltsanak, meg minden játékot, filmet, Harry Pottert. De vannak sokkal károsabb dolgok, amiket be kéne tiltani. De hogy ez Magyarországon meg ez a, hogy mindennek kötelezően ellenállni kell, ami nem ilyen, hogy fogalmazok szépen, elég szűkült látóképükben megvan, hogy ez a magyar dolog, és minden, ami nem magyar dolog, az rossz. Hiába, ami most a szűk látóképükben magyar dolog, azoknak a nagy része is külföldről jött, több ezer év által összegyúródott hatások, törökök, stb. Által, akkor ne ezek az emberek ne használjanak török eredetű szavakat se. Ne menjenek török fürdőbe. Igen, szóval mindegy, mert megvan, hogy amikor megszülettek, amit így konzerválták, hogy amikor éppen, nem tudom, fiatal voltam, meg fiatal felnőtt, akkor ez volt a magyar dolog, akkor ez így a jó. És ezen nem látnak túl, mert idióták, és bármi, hogyha mondjuk valaki, vannak emberek, akik csomó angol szót használnak, és akkor ezen felháborodnak. Why though? Nem feltétlen mondjuk azon, hogy azt mondja, hogy low-key, de mondjuk, hogy a Gergő ugye somót használ, és akkor valaki ezt nem bírja elviselni. Szerintem ezen nincs baj, még hogyha én nem is használom annyit, de megért, én nekem nem zavarja a fülem. De hogy mondjuk a Halloween is ilyen, ami egy ilyen tipikus ilyen példája ennek, hogy ez egy tök ártatlan dolog, szerintem amúgy ünnepek között ez egy viszonylag jó ünnep, mert van a beöltözés bulik is viccesek, az, hogy egy kicsit így ilyen a creepy irányba megy, az egyedi, szerintem vicces. És a gyerekek is szeretik, felnőttek is szeretik, jól érzik magukat, pont. És ebbe ez felháborítja őket, mert hogy nekik fontosabb az, hogy az ő világképükben épp ettől eddig tart a magyarság, miközben ez nem egy objektív behatárolható dolog, de az ő világképükben, ha valami nem illik bele, akkor mindenki hagyja ezt abba, és ez annyira szűklátókorú, ostoba hozzáállás, hogy ezek az emberek, mi a fasz? Hogy lehet ilyen beszűkülten élni egy világban, hogy a világunk folyamatosan változó, folyamatosan alakul, és van elég dolog, ami miatt én aggódok, ami miatt meg lehet, hogy ők nem, mondjuk a szélső jobb terjedése meg ilyenek, azon nincs baj, de hogy egy ártatlan ünnep, az ott meghúzzák a határt, mint ez az idióta polgármester is. De ez is dac igazából, mert a Halloween-nel pedig konkrétan úgy viselkednek, mint hogyha a kettő kizárná egymást. De nem ott is van egy nap van. Igen, november 1-e minden szentek, november 2-a halottak napja, október 31, miért nem lehet Halloween. A Mikulást is szerintem utólag hoztuk be. Sőt, az, hogy itt piros a Mikulás, hát ezt meg már Coca-Cola hozta be. Azt azzal nincs bajuk. Az nem baj. Annál amerikaibb dolgot, mint a Coca-Cola, és a Coca-Cola piros Mikulása, annál nincs amerikaibb dolog, azt már elfogadtuk. Mert már pár generáció elment. És hogyha ezek a gyerekek úgy nőnek föl, hogy van Halloween, és 100 év múlva itt is lehet, hogy lesz. És akkor most simán lehet. És akkor mi a baj ezzel? Nagyon szerettem azt a sulimban, hogy az angol tanárok minden évben szerveztek ilyen Halloween-i bulit, hogy a kultúrát közelebb hozzánk, meg amúgy is. Hogy ez a mexikói vonal is nagyon érdekes. Melyik volt az a mese, ami ez volt az alapja, a Halottak napja, a Coco, vagy mi? Az egy jó Pixar film az elmúlt 10 évből szerintem. Meg főleg tök jó lenne, hogy az olyan események, ami még pluszban egy kicsit tényleg ilyen közösségibb is. Az emberek így, manapság, ugyanez az ember, aki majd panaszkodik a Halloween-ról, azt mondja, manapság, ma nem ismerik egymást az emberek, meg nem segítik egymást a szomszédok, és ez pont olyan dolog, amikor a környéken így megismeretik egymást az emberek, amikor múltkor mentünk, a gyerekek így bemennek, és akkor a szülőknek ott kint álltak, és forralt bort adtak. És akkor átállt a forralt bort, és akkor lehetett dumálni ott a helyekkel. És akkor így megismertem embereket, akit még addig nem is ismertem, szóval... Ez nagyon hiányzik egyébként ebből a világból. Mondjuk ennek is megvannak a veszélyei, mert a cukorkagyűjtésnek, mert azt hiszem, hogy pont Lengyelországban volt az az eset, hogy a cukorkákba tűt raktak. Hát mindig van szörnyű eset, mint amikor azzal jelzgetnek, hogy a moziban egy tű lesz, és ráülsz, meg étszes tű. Ilyen is van. Én erről nem hallottam, de hogy ez konkrétan megtörtént. Igen, de hogy csak az a baj, hogy van 1 millióból 1 idióta, azt hallod meg, és ezért a bizalmad leépül az emberekben, mert mindig a média a idiótákat, meg a rossz indulatú dolgokat kapja föl, miközben nem ez az általános. Nem. Hát mindig csak, és akkor így az ember azt mondja, hogy inkább távol marad ezektől, még hogyha tényleg annak, hogy a autóbalesetet szenved, 1000-szer nagyobb az esélye. Hát igen, rossz példa mindenre van, de hogy rossz példa arra is van, hogy ne menjen boltba, mert ott is történt rossz dolog, suliban is történt rossz dolog. Hát ne szállj fel a villamosra. A villamoson. Szóval igazából, hogyha azt nézzük, hogy akkor mit csináljon az ember, mindegyikre lehet hozni egy hírt, hogy valaki éppen ott történt vele, vagy ott volt egy gonosz ember. Szóval na tessék, itt a következő témánk. Ez is egy része ennek, hogy a Netflix berendelte az emberi szörnyetegekről szóló sorozat 4. évadát. Az egyik leghíresebb baltásgyilkos következik. Igen. Amúgy a sorozatgyilkosokról szóló dolgok, azok most nagyon menők. Nem is csak a nők szeretik főleg. Haló. A true crime-ot. Én nagyon-nagyon szeretem a true crime-ot, viszont ez a téma úgy merült fel, beszélgettünk itt műsoron kívül a Monsters-nek a 3. évadáról, ami Ed Gein-ről szól, nem fogok belemenni a részletekbe, csak annyit akartam ezzel kapcsolatban elmondani, hogy gyűlöltem. És úgy gyűlöltem, hogy én tényleg nagyon szeretem a true crime-ot, és nagyon sokat hallgatok. De hogy ilyen a doksi filmeket is? Igen. Nincs egy kicsit fetisizálva ez a ding-ding-ding, és akkor ez történt, és így olyan modoros lett egy idő után a true crime, nem? Mármint ezek az ilyen doksi hát, hogyha a valóságot mutatják be, akkor szerintem nem válik modorossá. A Netflixnél pont az volt a problémám, hogy olyan szinten túltolják, és egy alapvetően brutális történetet kiszíneznek indokolatlanul, és nem értem, hogy most tényleg erre van-e igény, vagy ők. Hát úgy látszik, igen. De az a baj, hogy tényleg ez a történet is önmagában, ha csak a valóságot mutatják be, bőven az inger küszöbön túl van. És akkor még a nyakába varnak szerencsétlen embernek, én nem sajnálom, mert azért megölt 2, de még 5 gyilkosságot, meg olyan szálakkal színezik ki, amik teljesen indokolatlanná, és ilyen katyvaszá teszik az egészet. És ott is inkább ezt a hollywoodi nyomást érzékeltem rajta, tényleg a jelenetek is úgy vannak romantizálva, ilyen beteg, elborult dolgok. Én nem tudtam végignézni, mert annyira ideges lettem emiatt, hogy ismerem a sztoriát, tudom, hogy mi a története, és hogy ennyire eltér a valóságtól. És lehet, hogy ennek ez volt a célja, ezt nem tudom. De olvastam utána, hogy azért tényleg sok kritika érte ezt a sorozatot is. Ezzel szemben viszont a Maxon van egy nagyon jó sorozat, az a címe, hogy... Az is ilyen a gyilkosokról szól. Hát egy gyilkosról szól, igen, ez a Jinx, és azt viszont én nagyon ajánlom, mert ott miközben a dokumentumfilmet forgatták, nem spoilerezek, de miközben dokumentumfilmet forgatták, még folyt a nyomozás, és akkor közben is derültek ki dolgok, és emiatt nagyon-nagyon... Hát ez egy valóságos történet, és ott igazából nem színészek játszanak, hanem együtt éled át velük a végkifejletet. Miért jó ezt? Dexter is most újra divat lett. Még fiatalkorom sorozata, voltak jó évadok, voltak kevésbé jó évadok, aztán volt valami reboot, aztán remake, és most megint jött egy új évad, és nagyobbat megy, mint valaha. És az is egy gyilkos, egy sorozatgyilkosról szól, aki ugye sorozatgyilkosokat től, hogy úgy látszik, hogy kevés sorozatot tudnak modernizálni, de ez most is nagyon, nagyon szeretik az emberek, és most fiatalok elkezdik felfedezni a régi sorozatokat a Netflix meg ilyenek miatt, és akkor egy csomót újraindítanak. Ha jól tudom, újraindítják a Dokikat is, ami nekem a kedvenc vígjáték sorozatom volt. Lesz új Dokik évad. Mondjuk én ektől mindig félek, én nem nézem meg ezeket, mert így megvan az emlék, hogy milyen jó volt, és így nincs kedvem elrontani az élményt. A szökést is szerettem, de annak is van, mindennek most minden tributolnak. Azt nem is néztem végig. De az embereket visszatérve arra, hogy miért nézik ezeket, az embereket izgatja a beteg emberek elméje, és ennek a megértése bármennyire elborult is. Ez volt most a témaváltás jelző? Nem, csak nem láttam, hogy kevés a füst, meg most ilyen félelmetes dolgokról beszél. Ja, visszatérve még a Netflixre, szóval azt is utálom, hogy képileg megjelentették az egészet. Ugyanolyan volt a látványvilága, mint egy tini filmnek. És egyszerűen annyira nem tudtam összeegyeztetni agyban a témát és a látványt, hogy nem igazán tudtam befogadni. Nem, és látod, inkább a nők vonzódnak, azt írja ez a cikk ehhez. Meg azóta is megy a felezeknek a népszerűsége, mióta Tinder, meg a online randizás van, azt írja, hogy ez egy ilyen félelem a nőkben az online randizásnál, hogy mennyire, hát hogy félnek, hogy valaki, gondolom a szorongás, hogy a élőben az az ember valami beteg ember lesz, ami előfordul. Hát... De talán annyiszor nem, mint amennyire az ember azt gondolja. Igen. Mert az ember, ahogy fogyasztod a híreket, megnézed a sorozatokat, meg tudod ezeket a rémsztorikat, így az ember így sokkal bizalmatlanabb az emberek felé, és aztán általában, hogyha az ember találkozik emberekkel, rájön, hogy amúgy az emberek nagy része tök normális, és jófej, és kedves, és internet által egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen párhuzamos társadalom képünk van szerintem, ami nagyon végletekbe gondolkozik, miközben, hogyha élőbe odamész egy emberhez, hogy beszélsz, hogy általában normális emberek szoktak lenni. Nyilván nem mindegy, hogy hol, de amúgy általában azt nem tudom, az online randizás az felfelejtő, hogy egy pszichopata gyilkost ismersz meg, vagy nem tudom, hogy csinálta ilyet. Volt-e valaha ilyen? Megmondom őszintén, hogy nekem ilyen szempontból a félelemérzetem az elég alacsony. Felelőtlenséget akartam mondani. Felelőtlen vagyok? Nem tudom. Szeretem azért kiszűrni, de szerintem kommunikáció alatt jó esetben ezt valamennyire ki lehet szűrni. Meg én nem feltétlenül ajánlom egyébként a... Most, hogyha van valakiről kép, meg nagyjából utána tudsz nézni, hogy vannak körülötte emberek, van család, azért nagyon könnyű le lehet stalkolni. Most már nem sokára... Igen. De nem sokan, már csak lehet, hogy AI barátai vannak. Az creepy lenne, hogy látod, hogy ilyen képei vannak, amin így AI barátokat rakod maga köré. Atya Isten, Úristen szegény. Nem, akkor meg akarnám menteni. Igen? Nem tudom. Majd én segítek neki. Leszok ott igazi emberek. De szerintem azért ezt valamennyire lehet ellenőrizni. Itt is vannak egyébként nagyon drasztikus példák, mert hallottam olyat is, hogy valaki találkozott valakivel, aztán be kellett zárkozni a hálószobába, és amikor kinyitotta az ajtót, amikor már a rendőröket hívott, mert nagyon furcsa hangokat hallott, majd akkor meg oda, itt Magyarországon, valahol. Amerikában, azt tudom azt a sztorit. Ilyen kések voltak kirakva. Ja, nem tudom. Meg le volt fóliázva a padló. Ez egy Tinder randi. De atyám, túl sok Dextert nézett valaki. Igen. De az a baj, hogy én ezt annyi embertől hallottam, és valakitől úgy hallottam, hogy az egyik barátjával történt, ez valakitől úgy hallottam, hogy ezt hallotta, hogy szerintem ez egy ilyen, csak így szányra kapott, és igen, mindenki meséli, és nem tudom, hogy ez amúgy igaz-e, mert soha nem olvastam eredeti forrást erről. Szóval vannak ilyen szélsőséges esetek, de azért hát egyrészt szerintem nappal kell találkozni első alkalommal, szólni kell valakinek, hogyha mész idegen emberrel találkozni, lokátoron is lehet nézni egymásnak a helyzetét. Szerintem az is tök hasznos, ezt azért valamennyire ki lehet védeni. Nem az szóval, hogy megyek randira, majd figyeld a lokátort. Hát, hogyha valakivel először találkozol, szerintem de amúgy ennek van értelme. Érted, hogyha most honnan tudod, hogy mondjuk elmész randira, és látod, hogy valahol van lokátor, most ők vagy most nagyon jól el vannak, vagy éppen feldarabolja. Hát lehet mellé dobni egy üzét, hogy ja, most minden ok, vagy bármi, szóval szerintem ezt ki lehet egészíteni, úgyhogy a biztonságérzet meg legyen. Jamaikában és Kubában tombolt egy kis vihar, és így elképesztő amúgy. Egy ország, furcsa belegondolni, mert a Magyarország ott nem szoktak, szóval Magyarországon ilyen szinten nagyon jó helyzetben vagyunk, mert itt se hurrikánok nincsenek, se földrengések nincsenek, se ilyen mindenféle gyilkos állat nem leselkedik ránk, mint Ausztráliában, szóval a világból így a legbiztonságosabb környezet az Európában van valamennyire, hogy ott tényleg a természeti katasztrófák nagy része ide nem jön el, nyilván itt is vannak gondok, meg szárazság, meg minden, meg árvíz, de hogy azért hogy az, hogy egy, nem kell attól félnünk, hogy jön egy hurrikán, uh-huh. és gyakorlatilag vannak városok, amiket lenullázott ez a hurrikán, és ez elképesztő ez amúgy. Borzalmas, és ezekben a térségekben sem volt gyakori. Ugye azt írták, hogy korábban csak évezredenként fordult elő, és a klímaváltozás volt az, ami négyszeresére emelte az ilyen eseményeknek a gyakoriságát. Az, ahol kialakult, igen, ott nem szoktak kialakulni, csak nagyon ritkán, és igen, most már egyre gyakoribbak, és így nehéz, tudom, és olyan furcsa, amikor még az amerikai elnök is tagadja az éghajlatváltozást, de közben meg azt látod, hogy hát jó, de itt egyre több katasztrófa alakul ki, na majd ez egy világi egyrészt mindenképp akarok igen. erről, ezt felírtam, hogy elképesztő számomra, hogy csak így a tengeren így kialakul valami ilyen kikúrt nagy vihar, olyan, hogy így elsodor városokat, és hogy ez hogy jön létre, ez egy nagyon érdekes dolog számomra. A természettel való küzdelemben az ember marad alul. Nem mi fogunk nyerni, hogyha ezek a természeti katasztrófák megsokszorozódnak. Ugye itt is írták, hogy a Karib-tengernek a hőmérséklet szokatlanul magas volt. Biztos azért, mert nincsen globális felmelegedés. Mm, hát van ilyen, hogy szokatlanul magas. Ja. Itt is mindig megdőlnek a rekordok. De hogy igen, ezek az országok amúgy sem a leggazdagabb országok, úgyhogy biztos összefogja legalább az embereket. Ha más nincs benne semmi pozitív, de hogy mindig újra kell építeni az egészet. Volt ilyen sztori, hogy valaki pont Amerikából hazaköltözött és vett egy szép házat, megszűnt létezni az édes ház. Istenem. Most, hogy építesz újra egy várost, ami lenullázódott? Ez elképesztő. Szóval, hogy érted, hogy minden pénzed meg vagyonod egy házban van, és egyszer csak így puk, nincs többé, és nincs munkahelyet, az is lerombolódott, és így mi a fasz csinálsz? Az ENSZ készít elő segélyt Jamaikának, Kubának, ezeknek a károknak a kezelésére. Hát nyilván jó lenne, hogyha segély érkezne azoktól az emberektől is, akik mondjuk megtehetik. Mint a milliárdosok? Mint a milliárdosok. Hát azt várhatod amúgy. Nagyon-nagyon tetszett Billie Eilish-nak a igen. beszéde, ez igen. Nem, hát sok beszédet nem mondottam úgy, azt néztem. Hát nem, de felhívta a figyelmet valamire, ami nagyon fontos szerintem. Meg valamit adományozott, valami 11 millió dollárt, valami 11,5 millió dollárt adományozott olyan célokért, mint az étkezési igazságosság, éghajlati igazságosság, széndioxid kibocsátás csökkentése és az általános klímaválság elleni küzdelem, szóval ja, abszolút kapcsolódik. Arról beszél, hogy jöjjenek is sok pénze van, de hogy itt azért sok milliárdos ül a tömegben, és hogy ők mi van, bazd meg. Igen, hogy ott vannak a milliárdosok, és hogy nekik még több pénzük van, mint Billie Eilishnek, és jó lenne, hogyha olyan célokra költenék, aminek értelme is van. Ez nagyon szimpatikus volt szerintem, és tök bátor, hogy ezt bevállalta. Hol van az a cikk, hogy a szupergazdagok hogyan élik fel a földnek a tartalékait, hogy így a felső, nem tudom, nem 10 000, ez már azért ezek a szupergazdagok, azok elképesztő nagy számban vannak jelen a világban. Igen. Nyilván náluk van az és most marcét lenne, akkor nagyon örülne ennek, és egy óráig régen, szerintem az a kapitalizmus miatt lehet. Igen. De amúgy ez igaz, és az, hogy ez nincs rendesen kezelve a kapitalizmusban, az, hogy ha nincs rendesen szabályozva, a monopólium irányába mutat, és aztán egyre könnyebben lehet egyre gazdagabbnak lenni, miközben amúgy a környezetszennyezéshez is nagyban hozzájárulnak. Meg itt is, hogy tényleg aki a legkevesebbet tesz azért, hogy ez a helyzet kialakuljon, ők szenvednek a legtöbbet. 183-szor gyorsabb ütemű a leggazdagabbaknak a széndioxid kibocsátása, mint a globális átlag. Nyilván vannak szem előtt milliárdosok, most itt megemlítik a Taylor Swiftet, aki sokat magángépezik, de közben a legtöbbet azok a milliárdosok, akik nincsenek szem előtt amúgy, mert nem látod a legtöbb hát milliárdos. És nagyon volt egy videót, azt hiszem a Bendoveren néztem, hogy milyen a jachtoknak a logisztikája, és elképesztő sok embernek van, nagyon, hát nyilván több 10 000-en, akár millióan vannak, akik így élősködnek, uh-huh. meg vannak, akik biztos önerőből lettek, de hogy az a felső réteg, akiknek tényleg már jachtja van meg minden, és azért nem egy-két emberről beszélünk, ez egy nagyon érdekes réteg, és nyilván a politikai réteggel nagyon szorosan összefonódott réteg. Szürreális már azt is megnézni, hogy mennyi helyen van ilyen találkozójuk, és ott, hogy a jacht fenntartás is sok, de helyet bérelni a parkol, miközben szóval úgy van az ilyen milliárdosoknál, hogy nem a jachttal mennek oda, hanem a jacht átmegy, amíg ők magánrepülővel átmennek az új helyre, és aztán a jachtra fölmennek, de hogy nem utaznak a jachton A-ból B-be, hanem repülővel mennek. Milyen élet megy... ez? Igen. Elképzelni nem tudom. Igen. Házi szállodaként kezelik szerintem, hogy ne kelljen berendezkedniük mindig egy új és új helyre, hanem azért mégis a jacht, de nem gyors a jachttal menni, úgyhogy csak előre elmennek oda a jacht kerülik ja, hát a helyre, nem érnek rá, akarnak. Hogy a jachttal utazzonak, azért mégiscsak a magángép, aztán utána lehet jachtozni. Hát ez elképesztő, ez egy egészen más szint. Ez az a baj, hogy nekem is annyira elképzelhetetlen, nem tudom ezt felfogni. Meg hogy akik ilyen szinten vannak, tényleg ők hogy nem éreznek nagyobb felelősséget? Hát lehet, hogy ez is hozzásegített őket, hogy ilyen szinten legyenek. Ja, az is lehet, szóval igen. Az a társadalmunk, az sokban szerintem jó pár ember próbálja emberibben hozzáállni ezt, de közben a farkas törvények egy része az máig itt van, és ők meg úgy néznek erre, hogy egy csomóan, hogy figyelj, farkas törvények, ők ügyesebbek voltak, és kész. Vagy hiszem, hogy nagyon sokan megmagyarák azt is, hogy de én mennyi embernek adok munkát, meg stb. Ahogy a Mészáros Lőrincnél is megmagyarázok, hogy mennyi embernek ad munkát, miközben az a cég is, amit bekebelezett, az is munkát adott amúgy, és közben a Mészáros Lőrincéknél meg még az is benne van ugye pluszban, hogy nekik is vannak ezek a jachtjaik, csak azt még mi fizettük, és azt adó aztán tényleg nem erre van. De közben amúgy mindegy, mert Amerikában is olyan adókedvezmények vannak a gazdagoknak, és az, hogy egy milliárdos és az amerikai elnök, akiknek a köre folyamatosan azért lobbozik, hogy még annyi szabályozásra legyen a milliárdosoknak. Meg alapból Amerikában az, hogy a milliárdosok pénzelik, hogy a választást úgy, hogy gyakorlatilag ilyen lobbik által kerülnek A és B elnökjelöltek, az egész szürreális, hogy ilyen milliárdosok által tudnak kampányolni, ezt nem is értem, hogy lehet legális, ez nem demokrácia ilyen szinten. Na mindegy, mi ezt kicsiben csináljuk, nekünk nincs annyi milliárdosunk. Hát nincs annyi milliárdos, de magyar viszonylatban is elképesztően halmozottan problémás, nem is. Tehát a mi pénzünkből ráadásul szétbasszák a bolygó mellé, a mi pénzünkből, mint hogyha mi ezt szeretnénk. Ne félj, de ők megérdemlik, ugye, mert sok ember dolgoztatnak, ez elképesztő. Jó, de amikor jönnek a katasztrófák a Szétcseszett bolygó miatt, akkor nekik lesz búvóhelyük. Hát nekik lesz, igen. De egyébként ezért nem is szeretek ezekbe mélyen belegondolni. Mármint, hogy nyilván az ember hallja ezeket a híreket, és mindig felbosszantja magát, de hogyha tényleg igazán beleásod magad, hogy amúgy mi történik, és mennyi igazságtalanság, és milyen sok rétegben elbaszott az egész működés, és mellett ott van ez a tagadás, és a propaganda mindenhol, valamilyen formában, ez annyira frusztráló, hogy ebből bele lehet őrülni. Én azt sem értem, hogy tényleg, hogy tudod ezt minden nap csinálni? Hát mindjárt felrobbanok, de most mit csinálni? Ilyenekről beszélni, ezzel foglalkozni, csak elkezdek tovább vinni magamban. Jobb nem ezen gondolkozni, csak dolgozni. Nem lehet csak dolgozni, ez borzalmas. És amúgy meg igenis foglalkozni kell vele, szóval most ez... Jó, de most itt hiába hisztizik a paraszt, érted? Igen. Mit mond a milliárdos? Azt mondja, jó van. A hatalom úgy is a kezükben van, és az akkora drog, ezt se érzik az emberek, és az Trumpnál se érezték, akkor nem tudom, itt mit várok, de hogy Trump mint milliárdos, tényleg elhitték, hogy majd a kis embereknek az érdekeit fogja képviselni. Milyen szürreális ez, hogy majd leváltják az elitet egy fő elittel, bazdmeg, aki az elitben született. Majd ővele fogják leváltani az elitet. Itt nem érzik a kis emberek, hogy az, amit a Orbánék így kitenyésztettek, ezt a milliárdos rétegüket, azt nem szeretnék elküldeni a bús picsába. Így egy emberként mindenki, hogy ez hogy ezt nem kéne, hogy vannak még milliók, akik ezt azt mondják, hogy igen, mindent lerohasztottatok, miközben ti milliárdosok lettetek, ezt még kérem, még verd a fejemre, bazzeg. Elképesztő, hogy ennyire birka idióta, nem, semmit nem mondom. mire gondolsz? Folytasd, kérlek. Én kisemberként, cselétként, még nevetségesnek is érzem magam, hogy akkor akkor gyűjtök szelektíven, és akkor biztos teszek azért, hogy jobb legyen a bolygónak, és ott vannak ezek a kibaszott gyárak. Ott vannak ezek a nagyon-nagyon gazdag emberek, akik szarnak bele, és tesznek ilyen látszatintézkedéseket, vagy tényleg ahhoz képest, mondjuk mekkora vagyonuk van, és felajánlanak olyan összeget, ami számunkra szintén rengeteg, de hogy az ő vagyonukhoz képest, meg amúgy, amúgy semmi. És annyira tetszett Billie Eilishnek az a mondata, hogy ti, akik milliárdosok vagytok, miért vagytok milliárdosok? Mert megérdemlem, hogy felhalmozzam a pénzemet, ahelyett, hogy olyan cél... Jó, amúgy jó, nagyon könnyű. A Várkonyi Andra is adakozott egy sulinak annyit, amennyi az a táskája volt, amiben oda ment, de... Na ez az, és úristen, és erre lehet mutogatni. Jó ember, értsd már meg, hogy jó ember. Igen, nagyon nem mindegy az, hogy ki mennyit tehet meg, és abból mit tesz meg, mert lehet, hogy mondjuk én is adakozom, csak sokkal kevesebből, és akkor aznak aránylag mégis több értéke van. Vagy lehet, hogy a szándék az nemesebb. Meg a médiasemény. Igen, meg lehet, hogy nem teszem közzé. De közben az ő fejükben az van, hogy kisegér cincog. Kus, enyém ez a világ. Nem tudod, hogy én miket csináltam azért, hogy itt legyek. És valószínűleg vannak benne ostmány dolgok. Azért nem tudom, hogy ez hova fog elfajulni ilyen 50 éven belül, hogy ennyire ketté válnak a szupergazdagok világa, meg az átlag emberi. Szóval ez van hátránya a kapitalizmusnak is, de hogy közben azért láthatóan nyilván nem szabad elfeledkezni arról is, hogy nagyon sok előnye van, nagyon sok fejlődés teszi lehetővé, hogy olyan területek, amik régen borzalmas szegénységben voltak, az felemelkedjen, kevesebb a háború, ami most annyira nem érződik, de amúgy kevesebb a háború, főleg a halálos áldozatokkal járó háború, hogyha így a tényeket nézzük, meg csak a számokat. Nagyon sok irány az jó, és azt se szabad elfejteni, jó irányba megyünk, meg vannak, akik, tudom is, hogy a Bill Gates az egy eskütelenség ilyen idióta kontósoknak, és ő is furcsa, amikor ott ő is elment a Trumphoz, amit nem értek, de hogy mondjuk, amikor mondjuk afrikai országokba oltásokat visznek, hogy megakadályozzanak olyan betegségeket, amit már fejlettebb helyeken meg lehet, azok a jó dolgok, igen. És ilyeneket kéne. Ilyenkor kéne az, hogy egy állam ezeket szorgalmazza, ezeket kötelezi, csak hogyha milliárdosokat választunk meg, és tartunk hatalmon, akkor mire számítunk, bazd meg? Én előbb látok magam előtt egy éhezők viadala szenáriót, mint az, hogy ezeket az intézkedéseket szorgalmaznak, de hát ne így legyen, ne maradjon így. Majd lehet, hogy egyszer kitalálnak egy jobbat ennél a rendszernél, egyszer lehet ez a rendszer is összeomlik, az egész kapitalista világ, és akkor majd valami kijön belőle, de vagy összeomlik, és kijön belőle egy jobb, vagy összeomlik, és szavasz. Komolyan nem fogunk politikáról beszélni? Lejárt az időnk, amúgy most nagyon elszaladt, nem? Ez nagyon ugye, szomorú. Mindenki... Én nagyon szerettem volna arról beszélni, hogy Magyar Péter feljelenti Orbán Balást. Annyira végre azt éreztem, hogy akkor jó, most akkor történik valamit, amikor kiírta. Nem fog történni semmi. Jó, nyilván, de az, hogy legalább ténylegesen történt feljelentés. És az, hogy egyébként milyen határokat léptek át, tudom, hogy alapvetően a Fidesznek a szótárából hiányzik a sajtóetika, az erkölcs, meg a határ, meg bármi ilyen, különösen a kommunikációból, de egy ideális világban milyen jó lenne, hogy ennek lenne következmény. Ideális világban. Igen. Meg azt, hogy tényleg olyanokra hivatkozva ütik ezt le, hogy a Magyar Péter is tett közzé egy videót, amiben az Orbán Viktor szájába adott mondatokat, azt direkt belinkeltem azt a videót. Tavaly november 12-én egy Rogán Antalnak címzett ilyen... Az nem AI volt, csak ilyen összevágás, nem? Nem, AI volt. AI volt? Igen. Hát akkor az nem, amúgy szerintem az egyértelmű mém volt én de is. De egyértelmű, hát. Egy okay, ilyen szatirikus de akkor példa. Sem, de a mémeket amúgy azt alá tudom írni, hogy a mémeket ne a Magyar Péter osztogassa, hanem osztogassa a nem tudom, a Jeszenszky Zsolt nem meleg oldal, meg a Reddit-en. Uh-huh, szóval uh-huh. Nem elegáns a Magyar Péter, de ott igen, elég egyértelmű. Itt meg azért az is egyértelmű, hogy mi a célja. Nem biztos, hogy az AI volt ez a videó, szerintem azt csak összevágták abból a beszédből. De biztosan AI igen. Volt, nem? Mert szerintem össze lehet vágni. Jó, de itt azért Orbán Balázsnak a megosztott videója, az egy egyértelmű igen. Félrevezetés. Meg hát az, ami megjelent a megyei lapokban, az, hogy konkrétan idéznek Magyar Pétertől olyan mondatokat, amiket soha nem mondott az október 23-ai rendezvényéről. Ezt de hozza le. A Magyar Nemzet, egy Tisza közeli ember, ezt mondta a Magyar Nemzetnek, biztos így volt. Biztos Istenem. Hiteles forrásaik vannak. Még ha Tisza közeli ember lennék, akkor is az Artemegre nehéz azt mondani, hogy ez nem volt fasza. Jó, mondjuk mindig hazudtak mindennel kapcsolatban, de azt hiszem, hogy a Török Gábor mondta azt, hogy nem csak az ország helyzetéről, hanem konkrétan az ellenfélnek a szándékairól így hazudni, bár ez sem újdonság egyébként, mert az eddigi ellenzékjelölteknél is mi volt, de az, hogy tényleg ezt le is generálják, és ezzel akarják alátámasztani képekkel, AI generált képekkel, meg videókkal, ez megint szürreális. Vergődnek, mint malacai égen. Egyszerűen nem maradt más nekik, mert a valóság minden szelete ellenük szól, úgyhogy akkor csinálnak egy alternatív valóságot. Én azért fenntartom azt, hogy ezt nem hiszik el a Fidesz szavazók sem. Dehogy nem. Marka, 2025-ben. De ők is gondolom. Miért lennél Fidesz szavazó, ezt nem hiszed el. Én is mindig mondom biliáris, hogy Fidesz szavazók. Miért vagytok Fidesz szavazó? Én beszélgetek Fidesz szavazókkal időnként. És, tudom, hogy türelmesnek kell lenni, de... Fú, és olyan emberi okok is állhatnak a háttérben, tudom, mint a családhoz. Nem a családhoz való hűség. Pont erről beszéltünk Mariannal is, hogy ez a szektársadás, hogy hűség a Fideszhez, aki telibe szar. Nem, nem kinyitja, a kinyitatja a szádat, és beleszarik, és akkor te még hűséges vagy, mert Orbán volt egy jó beszéde 35 éve. Vagy olyan tragédiák érték a családodat a szocializmusban, amit egyszerűen nem tudsz elfelejteni. És akkor nem látod a Fideszbe benne a szocialista hagyatékokat? Szóval... Felveszed a szemellenzőt, és ragaszkodsz. Nem tudom. Nyilván nagyon... Én nem tudom ezt megérteni. Mint a bohóc hivataluk. Amint Gulyás Gergő után szabadon bohóc hivatal. Bohóc hivatal. És, de szóval... ez a szuverenitásvédelmire vonatkozik? Jaj, a Nagy Márton meg a varázsló, vagy micsoda? Igen, Jósda valami. Kormányzati Jósda. Ezért furcsa, hogy így, hogy ennyi embernek ez egy trauma, ami a szocializmusban volt, nem látják, hogy konkrétan azt építik újra. Így már jó. Bár ehhez kapcsolódom, pont reggel küldött a Peti egy videót, ezt megnézhetjük. Magyarországon mindenkinek megfelelő az életkörülmény? Mindenkinek nem. Aki dolgozik, aznak igen. Aki meg nem, az meg nem mondok rossz csúnyát, mert nem bírja a kamera. Mindenki meg kiderül, hogy bírja a kamera. Hát aki nem dolgozik, az így jár. Ne is egyen, mint ahogy a Rákosi mondta. Azok voltak az igazi nők. Várja, most jön a csattanó. Egyetért Rákosival? Nem. Nem. Mert végigértem, úgyhogy tudom, hogy milyen. És akkor most egyetért azzal, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék? Igen. Ezt nem hiszem el. Hogy győzed meg ezt az embert? Hát, hogy... meggyőztem magát, nagyon gyors. Megérte a Rákos, itt szar volt, most már akkor bassza meg mindenki tényleg. Igen, ez is egy nem dolgozik, ne is egyék, ez is egy érdekes hozzáállás, mondja két nyugdíjas, aki nem dolgozik, de hogy... De biztos jó a nyugdíjuk. Nem biztos. Borka nagyon gyorsan eltelt. Igen. Úgyhogy örülök, hogy itt voltam. Jöhetnél gyakrabban, nem? Nem én kell gyomorgörcsön. Nem, most azért segített. Igen? Ez most ez az adás, igen. Azt érzem, igen. Hogy bármikor bátran beülök majd, és lehet, hogy még jobb is lesz. Na, köszönöm, hogy itt lehettem. Itt vagy a szomszéd, szóval, hogy bármikor. Most eljövök! Igen. Menjék innen. Hát, akkor ez volt mára, jól van ez így. Örülünk Borkának, hogy itt volt. Szellemi és operatív vezetőnknek. Igen, vagy csak operatív. Jó. Szellemi, most különösen. Nem, ez volt az utolsó adás vendégével. Igen, de ezt tudják. Úgyhogy jövő héten mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?